ماحول کے اندر میں رہتے ہوئے کوئی بھی کام کرنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. ماحول کے اندر میں تو آدمی سارے کی سارے یہ کام کر لیتا ہے, لیکن ایسے ماحول کے اندر میں کہ جہاں مسجد کا نام و نشان نہ ہو, جہاں جماعت کھانے کا نام و نشان نہ ہو, جہاں وضو وغیرہ کرنے کا کوئی انتظام نہ ہو, اور بھی صبح 7 بجے سے لے کر کے رات کے 10 بجے تک آدمی مشغول رہتا ہو, اور اس کے بعد بھی اگر وہ اپنی نمازوں کا اہتمام کرتا ہو, تو یہ آپ کے اوپر میں اللہ کا ایک خاص فضل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کے اوپر میں ایک خاص کرم ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم نہ ہوتا اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تو آپ اس جگہ کے اوپر میں جمع نہ ہوتے. اس لیے آپ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا احسان مانیں, بلکہ یہ اس ماحول کے اندر میں جو آپ کو نماز پڑھنے کی اللہ نے توفیق دی ہے, اگر رات بھر آپ اپنے سر کو اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور شکر کرتے ہوئے اگر آپ گزار دیویں, تو ابھی میرے دوستو کم ہے, یہ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خاص آپ کے اوپر میں فضل ہے, اللہ تعالیٰ کی خاص آپ کے اوپر میں مہربانی ہے کہ اس ماحول میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز کے ساتھ وابستہ کیا, اور اذان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وابستہ کیا, اور دعوت و تبلیغ کے کام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وابستہ کیا ہے. آپ کو دیکھ کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کی یاد تازہ ہوتی ہے, آپ کو دیکھ کر کے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ ہوتی ہیں, آپ کو دیکھ کر کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تازہ ہوتا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کی توفیق اگر نہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہ ہو, تو آدمی حرم شریف کے قریب کے اندر میں رہ کر کے حرم کی نماز سے بھی محروم رہتا ہے. لاکھوں رین خرچ کر کے وہ جاتا ہے اور ہزاروں ڈالر وہ خرچ کر کے جاتا ہے, لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم نہیں ہے, تو حرم کے قریب کے اندر میں رہتے ہوئے وہ حرم کی نماز سے محروم رہتا ہے. میں نے ایک کتاب پڑھی, سفر نامہ حجاز, یہ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے. 1956 میں بہار کے اندر میں ان کا انتقال ہوا. ہندوستان کے بہت بڑے عالم ہیں مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ, ان کے بھائی ہیں, ان کے بھائی کا نام ہے مکارم حسن. وہ مکارم حسن صاحب نے اپنے بھائی مولانا مناظر حسن گیلانی کی وفات کا واقعہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت بھی ان کو کیسی عجیب عطا فرمائے. مولانا کی عمر 80 سال کے قریب ہو گئی تھی اور داڑھی کا ایک ایک بال ان کا سفید ہو چکا تھا. فرماتے ہیں کہ جس صبح کو ان کا انتقال ہوا, انہوں نے عشاء کی نماز اپنے کمرے کے اندر میں پڑھی, اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے بھائی کو بلایا کہ میں عشاء کی نماز پڑھ چکا ہوں, اب مجھے فجر کی نماز سے پہلے پہلے اٹھا دینا, میں کوئی دوائی استعمال کرتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ دوائی کے استعمال کرنے کی وجہ سے ان کا غلبہ ہو جائے اور کہیں میری نماز قضا نہ ہو جائے. مرنے کا وقت ہے, مرنے کا وقت ہے, اور اس وقت بھی اگر ان کو فکر ہو رہی ہے تو اس بات کی فکر ہو رہی ہے کہ دیکھو کہیں میری نماز قضا نہ ہو جائے. وفیات العیان علامہ ابن خلقان کی ایک کتاب ہے, اس کتاب کے اندر میں حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مزا علیہ 60 سنۃً, میری زندگی کے 7 سال پورے ہو گئے, لیکن 7 سال کے اندر میں مجھے یاد نہیں ہے کہ ایک مرتبہ بھی میری تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی. 7 سال کا زمانہ گزرا, 7 سال کا زمانہ, اور 7 سال کے زمانے کے اندر میں وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھی میری تکبیر اولیٰ کے فوت ہونے کی نوبت نہیں آئی ہے. مدینہ منورہ کے اندر میں ایک واقعہ پیش آیا تھا, میں مولانا مناظر حسن گیلانی کا واقعہ سنا رہا تھا. مجھے حضرت سعید ابن ابی وقاص کی کچھ باتیں آپ کو سنانا ہے, لیکن یہ باتیں درمیان کے اندر میں شروع ہو گئی. حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر میں وہ ایک خاص واقعہ پیش آیا 63 ہجری کے اندر میں, جس کا نام رکھا جاتا ہے واقعہ حرہ. یہ حرہ کا اس کو واقعہ کہتے ہیں. دمشق کے اندر میں یزید کی جب خلافت تھی, وہ خلافت کے زمانے کے اندر میں مدینہ منورہ پر ایک حملہ ہوا تھا, اور مدینہ منورہ پر حملہ ہونے کی وجہ سے وہاں کے اس زمانے کے جو مسلمان تھے ان کو بڑی دقت بڑی پریشانی میں ڈالا گیا. اور فرمایا کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ 15 دن مسجد نبوی کے اندر میں ایسے گزرے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر میں کوئی اذان دینے والا اور کوئی نماز پڑھنے والا نہیں رہا تھا. حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بائی چانس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا اور میرے مسجد کے اندر میں چلے جانے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. اور فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں وہ بلائیں نابینا ہو گئے تھے, اندھے ہو گئے تھے, تو ان کے گھر والے ان کو مسجد میں چھوڑ کر کے چلے گئے کہ نماز کے بعد ان کو لے آئیں گے. اس کے بعد یہ واقعہ کہ کیا پیش آ گیا تو حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ مکست بالمسجد النبوی 3 ایام, میں بغیر کچھ کھائے اور بغیر کچھ پیے ہوئے مسجد نبوی کے اندر میں 3 دن تک رہا, لیکن میں چونکہ نابینا ہو گیا تھا تو مجھے نمازوں کے اوقات کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ بھائی ظہر کا وقت ہوا, عصر کا وقت ہوا, مغرب کا وقت ہوا, عشاء اور فجر کا وقت ہوا, مجھے نمازوں کے اوقات کا پتہ نہیں چلتا تھا. لیکن چونکہ میں نے 7 سال تک تقدیر خدا کو فوت نہیں کیا تھا تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ جب آپ نے 7 سال تک نماز پڑھنے کا اہتمام عطا فرمایا اب میری نماز کا کیا ہوگا. کہا میں نے یہ دعا کی, فرماتے ہیں کہ جب بھی نماز کا وقت آتا سمعت الاذان من قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب نماز کا وقت آتا اللہ کے نبی کی قبر سے اذان کی آواز آتی اور مجھے یہ بتایا جاتا کہ نماز کا وقت ہو گیا تو پھر میں نماز پڑھ لیتا, عصر کے وقت پھر میں سنتا, مغرب کے وقت میں پھر سنتا. 3 دن تک جو میں نے نمازیں پڑھی ہیں وہ اللہ کے نبی کی قبر سے اذان کو سن کر کے میں نے نماز پڑھی. معلوم ہوا کہ اگر آدمی تھوڑی فکر کر لیتا ہے اپنی نماز کے متعلق, اور اگر آدمی کو اس بات کی فکر ہو جائے کہ مجھے اپنی نماز کا اہتمام کرنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جنگلات کے اندر میں بھی انتظام کر دیتا ہے, اور اگر آدمی کی فکر اگر نہ ہو تو مسجد کے قریب کے اندر میں رہ کر کے بھی آدمی نماز سے محروم رہتا ہے. مولانا مناظر حسن گیلانی نے اپنے بھائی کو یہ فرمایا اور اس کے بعد وہ سو گئے. بھائی فرماتے کہ تہجد کا جب وقت ہوا تو میں اپنے بھائی کو اٹھانے کے لیے گیا, میں نے 3 مرتبہ ان کو آواز دی, میرے 3 مرتبہ آواز دینے کے بعد پھر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو میں نے ان کے بدن کو ذرا سا ٹٹولا, ان کے بدن کو میں نے ٹچ کیا تو ٹچ کرنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ان کا بدن ٹھنڈا ہو گیا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے. لیکن فرماتے کہ انتقال کے وقت دیکھا گیا کہ رات کے وقت ان کی ساری داڑھی سفید تھی, لیکن تہجد کے وقت جب ان کا انتقال ہوا, جب ان کی داڑھی کو دیکھا گیا تو داڑھی کا ایک ایک بال کالا ہو چکا تھا. یہ علامت ہے اس بات کی کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ جب بھی انسان جنت کے اندر میں جائے گا تو جوان ہو کر کے جائے گا, اگرچہ وہ دنیا میں بوڑھا ہو کر کے مرا ہوگا لیکن جب وہ جنت کے اندر میں جائے گا تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو عمر ہے 33 سال کی, وہ 33 سال کی عمر دے کر کے ان کو جنت میں بھیجا جائے گا. یہ علامت تھی کہ اللہ نے دنیا میں ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. یہ مولانا مناظر حسن گیلانی نے 1928 کے اندر میں انہوں نے اپنا سفر کیا تھا حج کا, 1928 کے اندر میں انہوں نے حج کا سفر کیا ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں حج کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے کتنی برکتیں دے رکھے تھیں. وہ فرماتے ہیں کہ ہم 8 آدمی ایک کمرے کے اندر میں رہتے تھے اور 1 مہینے تک ہم نے وہاں پر قیام کیا, اور جب حساب کرنے کے بعد ہمارے ذمے جب خرچہ آیا ہے تو فرمائے کہ ہر آدمی کے ذمے ہندوستان کے 10 روپیہ آئے. یہ 1928 کا واقعہ میں بیان کر رہا ہوں. یہ مولانا مناظر حسن گیلانی فرماتے ہیں کہ 2.5 مہینے کے سفر کے بعد ہم لوگ جدہ پہنچے ہیں, کیونکہ بمبئی سے اس زمانے کے اندر میں کشتیاں چلتی تھی, کشتیوں کے اندر میں جاتے تھے, پانی کے جہاز سے آگے کیا جاتے تھے. تو فرماتے کہ ہمارے طواف کا کیا پوچھنا اور ہماری نماز کا کیا پوچھنا اور ہماری عبادتوں کا کیا پوچھنا, عبادتوں کے اندر میں ان کو کتنا لطف آیا ہوگا. مولانا فرماتے کہ میں ایک مرتبہ حرم سے نکل رہا تھا, بازار کے اندر میں جا رہا تھا, رائی تو شیخن کبیرہ, میں نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا, میں نے ان سے ملاقات کی اور ملاقات کرنے کے بعد ان کو میں نے سلام کر کے پوچھا کہ آپ تو بڑے نصیب والے ہیں, آپ کتنے سال سے یہاں پر رہتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ مجھے ہندوستان سے آئے ہوئے 35 سال ہو گئے, میں 35 سال سے یہاں پر رہتا ہوں. فرمایا کہ تم بڑے نصیب والے ہو, 35 سال سے تم یہاں پر رہتے ہو، ہم اتنی تکلیف اٹھانے کے بعد آئے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے حج اور طواف نصیب ہو رہا ہے، آپ کو تو روزانہ ہی طواف کرنے کا اور حج کا موقع ملتا ہوگا۔ تو وہ بڑے میاں میرا منہ دیکھنے لگے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ حج کس کو کہتے ہیں۔ یہ سفر نامہ حجاز مولانا عبد الماجد صاحب دریا بادی کی جو کتاب ہے اس کے اندر میں واقعہ لکھا ہے کہ 35 سال حرم کے قریب میں وہ رہتا ہے اور آج یہ پوچھ رہا ہے کہ حج کس کو کہتے ہیں، طواف کس کو کہتے ہیں۔ یہ میں آپ کو واقعات اس لیے سنانے جا رہا ہوں کہ اس جنگل کے اندر میں کہ یہاں کسی مسجد کا بھی نام و نشان نہیں ہے، جماعت خانے کا بھی کوئی نشان نہیں ہے، کوئی نماز پڑھنے کے لیے اعلیٰ قسم کی کارپیٹ آپ کے لیے نہیں بچھائی گئی، کوئی اچھا قاری آپ کے پاس نماز پڑھانے والا موجود نہیں ہے، اور اس کے بعد بھی آپ اس جگہ کے اوپر میں جمع ہوتے ہیں ایک حلال روزی کی تلاش کرنے کے لیے۔ میرے دوستو، آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نظر آپ کے اوپر میں ڈال رکھی۔ حضرت مولانا برار الحق صاحب اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا اور ظہر کی نماز کے بعد ان کے گھر میں ان کی مجلس ہو رہی ہے اور مجلس کے بعد ان کے گھر کے اندر میں ذکر آئے کہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ وہ خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت مولانا برار الحق صاحب جو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں، ابھی 2-4 سال پہلے جن کا آئے کہ انتقال ہوا، وہ اپنی مجلس کے اندر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر کی مجلس آئے کہ کیا چل رہی ہے، اور شدید گرمی کا زمانہ، یو پی کی گرمی، جو نظرات نے سفر کیا وہ جانتے ہیں کہ یو پی کے اندر میں کتنی گرمی ہوتی ہے۔ وہ جب ذکر ہو رہا تھا تو انہوں نے آواز سنی بھائی کہ ایک آدمی اپنے سر کے اوپر میں ٹوکرا رکھے ہوا ہے اور اپنے سر کے اوپر میں باقی رکھ کر کے، ہندوستان میں پھل ہوتا ہے جس کو بور کہتے ہیں، بیر، بڑے بڑے جو بیر ہوتے ہیں وہ اپنے سر کے اوپر میں رکھ کر کے آگے نہیں کیا بیچ رہا ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ بھائی 5 منٹ ٹھہر جاؤ۔ اس کو مولانا نے اس کو بلایا، بلانے کے بعد جو 1 کلو 2 کلو لینا تھا لیا، لینے کے بعد وہ آدمی چلا گیا۔ اس کے بعد جو مولانا نے وہ ذکر کرنے والوں کو اور اپنے حلقے میں جو بیٹھنے والے جو لوگ ہیں ان لوگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم یہاں پر ذکر کر رہے ہو، میری مجلس کے اندر میں بیٹھے ہوئے ہو، کبھی اپنے اندر میں تکبر پیدا مت کرنا۔ فرمایا کہ اپنے بچے کا پیٹ بھرنے کے لیے یہ آدمی اپنے سر پر جو باقی لے کر کے چل رہا ہے اور حلال روزی کو تلاش کر رہا ہے، میرے اور تمہارے ذکر سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ میرے اور تمہارے اس ذکر سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کا انتظام کر رہا ہے۔ ایک طرف آپ گرمیوں میں نکلتے ہیں اور حلال روزی کا انتظام کر رہے ہیں، اور ایک طرف آپ نے آپ کو مسجد کے ماحول کے ساتھ، اللہ کے ماحول کے ساتھ، قرآن اور حدیث کے ماحول کے ساتھ وابستہ کر رکھا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اس سے بڑی نعمت آپ کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ اللہ کا احسان مانیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ آپ کو میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں اللہ کا احسان مانتا ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس جنگل میں اپنی بات پہنچانے کے لیے اللہ نے مجھے قبول فرمایا۔ یہ تو میری سعادت کی بات ہے، میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ مسجدوں میں تو ہوتے ہی رہتے ہیں، خانقاہوں میں ہوتے ہی رہتے ہیں، اجتماعات کرنے میں ہوتے ہی رہتے ہیں، کام کرنے کے جو مواقع ہیں اور کام کرنے کے جو میدان ہے، میرے دوستو کام کرنے کے میدان یہی ہے، اسی جگہ کے اوپر میں رہ کر کے کام کرنا ہے۔ اگر آپ کے ذریعے سے یہاں پر اس ماحول کے اندر میں رہنے والا آدمی، ایک آدمی اگر مسلمان ہو گیا، آپ کے ذریعے سے اگر ایک بچہ ایمان کے اندر میں آ گیا، تو آپ سمجھ لو کہ آپ کی دنیا بھی بن گئی اور آپ کی آخرت بھی آئے کہ نہیں کیا بن گئی۔ آپ اگر ذریعہ بن گئے ہیں، سبب آئے کہ نہیں کیا بن گئے ہیں، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر میں اجازت مانگ رہے ہیں اور تلوار اپنے ہاتھ کے اندر میں انہوں نے اٹھائے رکھا ہے اور تلوار اٹھا کر کے اجازت مانگ رہے ہیں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ جاؤں اور جانے کے بعد یہودیوں کا مقابلہ کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادعو الی صلاۃ خصال، ان کو آپ 3 بات کی آئے کہ کیا دعوت دیجیے گا۔ اور پھر آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ اگر تیرے ہاتھ کے اوپر میں ایک آدمی ایمان لے آیا خیر لک من حمر النعم ہے. اگر سرخ اونٹ آپ کو دیے جائیں, ہمارے زمانے کے اعتبار سے اگر یوں کہہ دیا جائے کہ اگر تمہیں بی ایم دے دی جائیں, مرسیڈیز دے دی جائیں, بڑے سے بڑے بنگلے اگر دے دیے جائیں, یہ بڑے سے بڑے بنگلوں کے مقابل اگر تمہارے ہاتھ کے اوپر میں ایک آدمی مسلمان ہو جاتا ہے, ایک آدمی اگر ایمان لے آتا ہے, تو یہ سب سے اعلیٰ درجے کی چیز سمجھی جائے گی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم نے سمجھانے کہ ایمان کتنی بڑی چیز ہے اور ایمان کی کتنی بڑی آئیکن کیا دولت ہے. یہ کتاب عربی کے اندر میں اس کا نام ہے رجال حول الرسول, یہ رجال حول الرسول کے اندر میں لکھا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کنت ثالثا فی الاسلام, میں اسلام کے اندر میں تیسرا آدمی ہوں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مجھے تین انعام دیے گئے ہیں. پہلی بات تو آپ نے میرے متعلق یہ فرمائی تھی کہ اے سعد بن ابی وقاص, آپ نے جو ہے تیسرے نمبر کے اوپر میں ایمان قبول کیا ہے. تو آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو جو تین باتیں کہی تھیں, ان تین باتوں کے اندر میں سے ایک بات تو یہ کہی تھی, حضرت سعد بن ابی وقاص آپ کے پاس آئے اور آنے کے بعد یہ کہا, اے اللہ کے نبی, مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے گا اور مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے گا کہ جب بھی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں تو اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کر لیں. آج جب کوئی بھی ہندوستان سے بڑے بزرگ آتے ہیں, پاکستان سے بڑے بزرگ آتے ہیں, تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد ہی کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کیجئے گا, ہماری دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے. میں حضرت سعد بن ابی وقاص صاحب کے پاس آئے اور آنے کے بعد یہ کہا کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دو, مجھے کوئی ایسا عمل آئے کہ نہیں کیا بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے میری دعا کو قبول کر لیں. تو آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا, کوئی وظیفہ بتانے کی ضرورت نہیں, اطیب طعامک تکن مستجاب الدعوات, تیرے پیٹ میں جانے والے رزق کو اچھا کر لیں, اللہ تیری دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا. تیرے پیٹ کے اندر میں اگر حلال کا لقمہ جا رہا ہے تو حلال کے لقمے کے ساتھ دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا ہے, اور اگر تیرے پیٹ کے اندر میں حرام کا لقمہ جا رہا ہے تو پھر سمجھ لے کہ حرام کے لقمے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول نہیں کیا کرتا ہے. حضرت معاذ ابن جبل کو آپ نے بلایا اور حضرت معاذ ابن جبل کو بلا کر کے آپ نے فرمایا, اطعمہم من اطیب مالک واخبہم فی اللہ, اے معاذ ابن جبل, تیری اولاد کو حلال کھانا کھلانا اور حلال کھانا کھلانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے بارے میں تیری اولاد کو ڈراتے رہنا, اللہ سے تیری اولاد کو ڈراتے رہنا. اگر یہ دو باتیں آ گئی کہ تمہارا کھانا حلال ہو گیا اور اللہ سے تم اگر اپنی اولاد کو ڈراتے رہے, تمہارا دین بھی کامیاب ہو جائے گا, دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی. اور حضرت سعد بن ابی وقاص سے آپ نے فرمایا تھا, اللہم سدد سہمہ واجب دعوتہ, اے اللہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر میدان جہاد کے اندر میں وہ کوئی تیر ماریں تو ان کا تیر خطا نہ کریں, وہ جہاں بھی تیر مارتے تو ان کا تیر نشانے پر لگتا تھا. اور علماء نے لکھا ہے کہ سعد بن ابی وقاص نے اپنی زندگی کے اندر میں جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں, دعاؤں میں سے ایک بھی ان کی دعا کو رد نہیں کیا گیا, بلکہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو بھی کوئی مسئلہ پیش آ جاتا, ان کو بھی اگر کوئی دشواری پیش آ جاتی, تو حضرت سعد بن ابی وقاص سے وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے, تم دعا کرو. حضرت سعد بن ابی وقاص کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے مسئلے کو حل کر دیتا تھا. میں آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ ایمان کتنی بڑی چیز ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ایمان قبول کر لیا, اللہ کے نبی کے ہاتھ کے اوپر میں نے کلمہ پڑھ لیا, جب میری والدہ کو پتا چلا اور جب میری والدہ کو معلوم ہوا تو میری والدہ میرے پاس آئی اور آنے کے بعد کہا, حرام علیہ الطعام والشراب والمنام حتى تخرج عن الاسلام. ان کی والدہ نے کہا کہ میرے لیے کھانا بھی حرام ہے اور میرے لیے پینا بھی حرام ہے اور میرے لیے سونا بھی حرام ہے, حتی تخرج عن دین الاسلام, ہے یہاں تک کہ تو دین اسلام کو چھوڑ دے. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے کہ ایک طرف ماں کا مسئلہ ہے اور ایک طرف اسلام کا ہے, کہ نہیں کیا مسئلہ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ماں کا مرتبہ اور اسی طریقے سے باپ کا مرتبہ کتنا بڑا ہے. آپ ان تجارتوں کے ساتھ ساتھ اور ان کاروبار کے ساتھ ساتھ، ان دعوت و تبلیغ کے کام کے ساتھ ساتھ، ان نمازوں کی پابندیوں کے ساتھ ساتھ، آپ کبھی بھی اپنے ماں باپ کو فراموش نہ کیجیے گا، کبھی بھی اپنے ماں باپ کو آپ نہ بھولیے گا۔ ماں باپ کا اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا درجہ ہے، مشکا جلد ثانی کی روایت ہے، حضرت مشکا جلد ثانی کی روایت ہے، حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ وہ یمن کے اندر میں رہتے ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ اجازت مانگی کہ میں یمن سے مدینہ منورہ آنا چاہتا ہوں اور آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اگر میں ایک مرتبہ آپ کی زیارت کر لوں تو آپ کی زیارت کرنے کی وجہ سے مجھے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہو جائے۔ اور آپ جانتے نہیں کہ صحابی کا مرتبہ کتنا بڑا ہے اور صحابہ کا مقام کتنا اونچا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بعد میں آنے والی میری امت کا کوئی آدمی اگر احد پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرے گا اور میرے صحابی نے اگر 100 گرام سونا اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، جو ثواب میرے صحابی کو ملے گا احد پہاڑ کے برابر خرچ کرنے والے کو نہیں ملے گا۔ اتنا بڑا مرتبہ ہے صحابی کا، اور حضرت اویس قرنی اللہ کے نبی کو پیغام بھیج رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کو پیغام بھیج کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی زیارت کے لیے آنا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنے والدہ کی خدمت کی وجہ سے نہیں آ سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میری زیارت کرنا ضروری نہیں، اپنی ماں کی خدمت کرنا ضروری۔ حضرت اویس قرنی سے آپ نے ماں کی خدمت کروائی، اور اپنی ماں کی خدمت کروا کر کے ان کو مدینہ منورہ آنے کی اجازت نہیں دی، لیکن ان کو مقام اور ان کو مرتبہ کتنا ملا کہ آپ نے حضرت عمر ابن خطاب کو ایک مرتبہ بلایا، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے کہا کہ میرا ایک ساتھی یمن سے تمہارے پاس آئے گا، آپ کیا فرما رہے ہیں وہ الفاظ کے اوپر میں غور کرو۔ اللہ کے نبی حضرت عمر سے یہ فرما رہے ہیں کہ میرا ایک ساتھی ہے، میرا ایک دوست ہے، وہ یمن کے اندر میں رہتا ہے، وہ تمہارے زمانے کے اندر میں تمہارے پاس آئے گا، ان کے بدن کے اوپر میں کوڑ کا سفید داغ کا نشان ہوگا، جب وہ تمہارے پاس آ جائیں سلم علیہ من جانبی، تو ان کو میرا سلام کہنا اور تم اپنے لیے ان سے دعا کی درخواست کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں خود کتنے بڑے آدمی ہیں، جس کے متعلق فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب، کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی بنایا جاتا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرت عمر ابن خطاب، اس میں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کے اندر میں 20 آیتیں ایسی ہیں کہ زمین پر حضرت عمر نے مشورہ دیا اور حضرت عمر کا مشورہ قرآن کی آیت بن کر کے آیا۔ یہ حضرت عمر اتنے بڑے آدمی ہیں، لیکن اتنے بڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت اویس قرنی سے کہا جاتا ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آئیں تو تم اپنے لیے ان سے دعا کی درخواست کرنا۔ یہ حضرت اویس قرنی کو اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا مرتبہ جو ملا ہے وہ کس کی وجہ سے ملا ہے؟ فرمایا کہ ایک ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے۔ البصائر بھی تذکیر العشائر، یہ عربی میں کتاب ہے، اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ الجواہر الزمائر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں اور کوہ طور کے اوپر میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اور دعا مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ من یکون جاری فی الجنہ، جنت کے اندر میں میرا پڑوسی کون ہوگا، جنت کے اندر میں میرے پڑوس کے اندر میں رہنے والا کون ہوگا، مجھے اس کے بارے میں بتا دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلانی جگہ کے اوپر میں چلے جاؤ، فلانے دیہات کے اندر میں چلے جاؤ، فلانے محلے کے اندر میں چلے جاؤ، اور فلانے گھر کے اندر میں چلے جاؤ، رائی تو ہونا کشابن صالحا، وہاں تم کو ایک نوجوان ملے گا، وہ نوجوان جو تم کو ملے گا وہی جنت کے اندر میں تمہارا ساتھی ہوگا، وہی جنت کے اندر میں تمہارا پڑوسی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کر کے وہاں تشریف لے گئے، مکان کو تلاش کیا، مکان کو تلاش کرنے کے بعد نوجوان کو دیکھا، ان سے انہوں نے ملاقات فرمائی، اور ملاقات کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آخر تمہارا کون سا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ تم جنت کے اندر میں میرے پڑوسی بننے والے ہو؟ نوجوان نے کہا کہ کوئی میرا عمل نہیں، ایک کمرے کے اندر میں لے گیا اور کمرے کے اندر میں جانے کے بعد اشارہ کیا، ہی عملی، یہ میرا عمل ہے۔ اس نے اشارہ کیا اپنی بوڑھی والدہ کی طرف کہ یہ ماں کی خدمت کرنے کا صلہ ہے کہ اللہ نے جنت میں مجھے تمہارے پڑوسی ہونے کی بشارت دی۔ یہ ہے ماں کا مقام، یہ ہے ماں کا مقام اور مرتبہ۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں، ایک طرف ماں کا مقام اور مرتبہ اتنا ہے اور ایک طرف میرے سامنے ایمان کا مسئلہ آ گیا کہ اب میں کیا کروں گا۔ ادھر والدہ یہ کہہ رہی ہے کہ ایمان چھوڑو، اور ادھر اللہ کے نبی کا حکم یہ ہے کہ نہیں، ایمان کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ فرما دے کہ تین دن میری والدہ کے اوپر میں گزر گئے، اور تین دن گزر جانے کے بعد میرے رشتے دار میرے پاس آئے، انہوں نے میرے قدموں کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ بوڑھی ماں کے اوپر میں رحم کر، بعد میں ایمان قبول کر لینا۔ تھوڑی دیر کے لیے ایمان کو آئے گا نہیں کہ آئے چھوڑ دے، اگر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے گا تو کیا ہو جائے گا، ماں کی جان بچ جائے گی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کو لایا گیا، انہوں نے والدہ کو دیکھا کہ عالم نزاع کے اندر میں ہے، اب اگر تھوڑی دیر میں ان کو پانی نہ دیا جائے گا تو خطرہ اس بات کا ہے کہ ان کی روح نکل جائے گی۔ لیکن حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ اے ماں، اگر تیری جیسے سو مائیں بھی ہوتی اور وہ سو مائیں بھی مر جاتی، سو ماں کے مرنے کو پسند کرتا ہوں لیکن ایمان کے چھوڑنے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر قرآن کی آیت آئی سورہ لقمان کے اندر میں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک تو کرنا ہے، لیکن ماں کے مقابلے کہنے میں ایمان ہی جیسے نعمت ہیں کہ ماں کو تو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ ہے ایمان حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا موقع عطا فرمایا کہ میں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی۔ پھر جب میں نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور جب وہاں 10 سال پورے ہو گئے، 10 سال پورے ہو جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری حج کیا جس کا نام رکھا جاتا ہے حجت الوداع۔ حجت الوداع کے معنی آتے ہیں آخری حج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ صرف حج کیا ہے، اس سے زیادہ آپ نے حج نہیں کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ زندگی میں آپ نے 4 عمرے کیے ہیں، 4 عمرے کے علاوہ زیادہ عمرے آپ سے ثابت نہیں ہیں۔ اور حج کے متعلق علماء لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ صرف آپ نے حج کیا ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے حجت الوداع۔ یہ حجت الوداع کے موقع کے اوپر میں آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد تھی، ان میں یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں۔ یہاں جب یہ مکہ مکرمہ پہنچے اور مینا کا قیام ہو گیا اور عرفات کا قیام ہو گیا، مزدلفہ کا قیام ختم ہو گیا اور تمام زیارت بھی انہوں نے کر لیا، صحیح وغیرہ بھی انہوں نے کر لی، طواف الوداع بھی کر لیا۔ علماء لکھتے ہیں اس کتاب کے اندر میں لکھا ہے، اصحاب سعد بن عمر اصحاب سعد بن ابی وقاص بمرض شدید۔ یہ حج کے سارے کے سارے ارکان پورے ہو جانے کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے اندر میں بیمار ہو گئے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، حضرت سعد ابن ابی وقاص جب حرم میں نماز میں نظر نہیں آئے تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ اسی ببی مرض شدید، حضرت سعد ابن ابی وقاص بہت زیادہ بیمار ہو گئے ہیں۔ آگے کا واقعہ آپ سنو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان کس کو کہتے ہیں اور صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کتنا یقین تھا، آپ کے احکام کو ماننے میں، آپ کی سنتوں کے اوپر میں عمل کرنے کے اندر میں، اور ایمان کے تھامنے میں، ایمان کے پکڑنے کے اندر میں، اور ایمان کے اوپر میں یقین رکھنے کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کے کیسے کیسے وعدے کر رکھے ہیں۔ جب 3 دن ہو گئے اور حضرت سعد ابن ابی وقاص نماز کے اندر میں نہیں آئے، آپ نے پوچھا کہ سعد ابن ابی وقاص بیمار ہو گئے ہیں، تو حضرت سعد ابن ابی وقاص کی عیادت کرنے کے لیے آپ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو لیا اور حضرت سعد ابن ابی وقاص کے مکان پر آپ تشریف لے گئے۔ ترمذی شریف جلد ثانی کی روایت ہے، یہ ترمذی شریف جلد ثانی کی روایت کے اندر میں فرمایا آپ نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر میں چھ حق ہیں، یہ چھ حق کے اندر میں آپ نے فرمایا اذا مرض آ جاؤ، کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو بیمار ہو جانے والے مسلمان کی عیادت کے لیے جانا اور بیمار ہو جانے والے مسلمان کی خبر لینا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان کا حق ہے. اور دوسری ترمذی شریف کی روایت کے اندر میں فرمایا گیا کہ اگر آپ کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے صبح کے اندر میں جاتے ہیں تو ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوکیشن میں چل رہے ہیں، ہم پولیس کی اسٹریٹ کے اندر میں چل رہے ہیں، لیکن ترمذی شریف کی روایت میں فرمایا کہ اگر آپ بیمار کی عیادت سے اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو آپ محلے میں نہیں چلتے ہیں، آپ جنت کے باغوں کی اس وقت سیر کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زمین پر چل رہے ہیں، لیکن یہ زمین کی سیر نہیں، فی خلف الجنہ، یعنی آپ جنت کے باغات کے اندر میں سے گزر رہے ہیں. اور پھر فرمایا کہ اگر آپ صبح کے اندر میں نکلتے ہیں، آپ تو بیمار کو پانچ منٹ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کا پانچ منٹ بیمار کو دیکھنے کے لیے جانا، آپ پانچ منٹ کے لیے آگے نکل جاتے ہیں، لیکن اگر آپ صبح کے اندر میں گئے تو شام تک 70,000 فرشتے آپ کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. یہ حدیث شریف جب ابو داؤد شریف کے اندر میں آئی تو مظاہر العلوم کے اندر میں بہت بڑے آدمی تھے حضرت مولانا سعد اللہ صاحب، اور یہ خلیفہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے، ان کی وفات کا واقعہ میں آپ کو سناؤں. میرے دوستو، اللہ کے نبی نے فرمایا کما تعیشون تموتون و کما تموتون تحشرون، جیسی تمہاری زندگی ہوگی ویسی تمہاری موت آئے گی، اور جیسی تمہاری موت آئے گی ویسے تم کو اٹھایا جائے گا. صحابہ کرام میرے صحابی احرام کی حالت کے اندر میں ہے اور اونٹ کے اوپر میں ہے، اچانک آئے کہ اونٹ بدکنے لگا، اونٹ شرارت کرنے لگا، وہ تلبیہ پڑھ رہے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، وہ اونٹ سے گرے اور گرنے کے بعد ان کا انتقال ہوا. آپ نے فرمایا کہ جب یہ قبر سے اٹھے گا تو تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا. کما تعیشون تموتون و کما تموتون تحشرون، جیسا جیو گے ویسا مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤں گے. جب مولانا سعد اللہ صاحب بیمار ہو گئے، سہارنپور کی ہسپتال میں ان کو داخل کر دیا گیا، بے ہوشی کے عالم کہنے میں تھے، تو عیادت کرنے والوں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑے ہیں لیکن ان کی انگلیاں چل رہی ہے. اس لیے کہ زندگی بھر انگلیوں کے اوپر میں اللہ کا نام لیا تھا، بے ہوشی کے عالم میں بھی انگلیاں چل رہی ہیں اور اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. کما تعیشون تموتون و کما تموتون تحشرون، جیسا جیو گے ویسا مرو گے، اور جیسے آخر کیا ہے مرو گے اسی طریقے سے اٹھایا جائے گا. حضرت مولانا اسد اللہ صاحب وہ یہ فرمایا کرتے تھے جب یہ حدیث آئی کہ اگر صبح کے اندر میں نکلتے ہیں تو شام تک فرشتے دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کو جاتے ہیں تو صبح کو دعا کرتے ہیں. وہ طلبہ کو یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ اگر سردی کا زمانہ ہو تو رات کو عیادت کے لیے جاؤ تاکہ لمبی رات تک فرشتے تمہارے لیے دعا کریں، اور گرمی کا زمانہ ہو تو دین کے اندر میں جاؤ تاکہ لمبا دین ہوتا ہے، لمبے دین تک فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعائیں مانگتے رہے. یہ عیادت کا عمل ہے. لکھنؤ میں ایک بزرگ رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا بڑا موقع یہاں پر دیا ہے، آپ کے لیے بڑا اچھا موقع یہاں پر دیا ہے. حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب، ابھی 1997 دس سال پہلے ان کا انتقال ہوا. مولانا عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ تھے جب ہم لکھنؤ میں پڑھتے تھے، تو بار بار ان کی زیارت اور ان کی ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے. ان کے صاحبزادے ابھی تشریف لائے تھے چند سال پہلے، حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب، ان کے بیٹے جو ہیں، انہوں نے واقعہ سنایا کہ اتوار کا جو دن تھا، اتوار کا دن، یہ ہمارے والد صاحب تو بہت پڑھنے والے آدمی، مولانا منظور نعمانی صاحب ہر وقت پڑھنے کا لکھنے کا کام کرنے والے آدمی، 80 سے زائد کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. انہوں نے اپنے والد کے متعلق یہ فرمایا کہ اتوار کا دن فجر کے بعد سے لے کر کے 11 بجے تک انہوں نے فارغ کر رکھا تھا. فرماتے کہ والد صاحب اتوار کے دن جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے، یہ فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد گھر میں آتے تھے اور ان کے پاس فروٹ ہوتا تھا، اور فروٹ کے چھوٹے چھوٹے وہ پیکٹ بناتے تھے، اور یہ چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنانے کے بعد پھر اپنے تھیلے کے اندر میں رکھتے تھے، رکشہ کے اندر میں بیٹھتے تھے، اور لکھنؤ کا جو گورنمنٹ ہاسپٹل ہے، سرکاری ہاسپٹل، وہ سرکاری ہاسپٹل کے اندر میں جاتے تھے، اور جتنے بھی بیمار ہوتے تھے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلمان ہو، ایک ایک کی وہ عیادت کرتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ بیمار آدمی زیادہ کھانا نہیں کھا سکتا ہے، اس کو فروٹ وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، تو جس بیمار کو بھی وہ دیکھتے ہیں اس کے پاس فروٹ کا ایک پیکٹ چھوڑ دیتے تھے، چاہے وہ ہندو ہو اس کے لیے بھی، مسلمان ہو اس کے لیے بھی، جو بھی آدمی ہوتا اس کے لیے. فرمایا کہ والد صاحب کے اس عمل کی وجہ سے اللہ کو معلوم ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے کتنے ہندوؤں نے اسلام قبول کیا. میرے دوستو، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ صرف یہاں تجارت کے لیے نہیں آئے، آپ تجارت کیجیے اس کے لیے میں منع نہیں کرتا، تجارت آپ کو کرنا ہے. آپ حضرت عبد الرحمان ابن عوف کی طرح تاجر ہے کہ نہیں، کیا بنی؟ اللہ نے بڑا اچھا موقع دیا ہے، یہاں بڑے قسم کے بھی لوگ رہتے ہیں، بڑی عورتیں بھی رہتی ہیں، آپ ان کو اخلاق کے ساتھ ملیے گا اور اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کیجیے گا. ہندوستان کے اندر میں جو اسلام پھیلا ہے، ہندوستان کی جو تاریخ لکھی ہے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس میں انہوں نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ہاتھ کے اوپر میں 1,000,000 سے زیادہ لوگوں نے جو اسلام قبول کیا، یہ اسلام قبول کرنے کا ایک سبب اتنا تھا کہ ان کے دسترخوان کے اوپر میں لوگ کھانا کھاتے تھے. فرمایا کہ ایک مرتبہ کھانا کھلایا جا رہا تھا، اتنے لوگ دسترخوان کے اوپر میں بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے تھے، اور آپ اور ہم سب جانتے ہیں ہندوستان کے حالات کو، یہ پہلے زمانے میں ٹوائلٹ کی وہ فیسلٹیاں نہیں ہوتی تھی، بلکہ ٹوائلٹ کے لیے وہ کھڈے بنائے جاتے تھے، اور اس کے اندر میں وہ جو ناپاکی جو ہوتی تھی اس کو ڈبے میں بھرا جاتا تھا، اور ڈبے میں بھر کر کے پھر دور کھیتوں کے اندر میں ڈال دیا جاتا تھا. یہ ٹوائلٹ کے صاف کرنے کا اس زمانے میں طریقہ تھا. خواجہ صاحب اپنے مریدوں کے ساتھ وہاں پر کھانا کھا رہے ہیں، انہوں نے راستے میں ایک بھنگی کو دیکھا کہ وہ اپنے سر کے اوپر میں وہ گندگی ناپاکی پاخانہ پیشاب وغیرہ اپنے سر کے اوپر میں اٹھا کر کے جا رہا ہے، اور جب وہ خالی کر کے واپس آ رہا ہے تو خواجہ صاحب نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو. تو وہ بھنگی یہ کہتا ہے کہ کئی فاکل معقوم، آپ میری حالت تو دیکھو، میرے بدن سے تو گندگی آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، میں آپ کے ساتھ کیسے کھانا کھا سکتا ہوں؟ فرمایا نہیں نہیں، آپ آ جائیے. خواجہ صاحب نے اس کو ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑنے کے بعد جہاں پانی رکھا ہوا تھا وہاں اس کے ہاتھ دھلائے، اس کا منہ صاف کروایا، اور ہاتھ دھلا کر منہ صاف کروا کر کے پھر اپنے قریب کے اندر میں اس کو بٹھایا، اور قریب کے اندر میں بٹھا کر کے روٹی کو لیا، اور روٹی کے ساتھ انہوں نے سالن کو لگایا، اور سالن لگانے کے بعد فرمایا کہ تم اپنا منہ کھولو، میں اپنے ہاتھ سے تمہارے اندر میں لقمہ رکھتا ہوں. اپنے ہاتھ سے انہوں نے لقمہ رکھا. علماء لکھتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں کہ ایمان پہلے گیا کہ لقمہ پہلے گیا. وہ کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب کا ہاتھ رکھنا تھا، اس نے کلمہ پہلے پڑھا، کھانا بعد میں کھایا. آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع میرے دوست کو دیا ہے، یہ موقع اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. آپ کی تجارتوں کے اندر میں اچھے اخلاق کی وجہ سے میری نماز کو کوئی دیکھنے نہیں آتا، میرے حج کو کوئی دیکھنے نہیں آتا، میرے ذکر کو کوئی دیکھنے نہیں آتا، لیکن آپ کے یہ جو چھوٹے چھوٹے جو اعمال ہیں، تجارت کے اندر میں امانت داری، تجارت کے اندر میں سچائی، یہی وہ چیز ہے جو آپ کو ذریعہ بنائے گی، سبب بنائے گی. ہوتا تو شام، یہ شام کی تاریخ کے اوپر میں کتاب لکھی گئی ہے، اس میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ہمس کے اندر میں دو صحابی کی دکانیں تھیں، ایک صحابی کی دکان یہاں ہے، دوسرے صحابی کی دکان وہاں ہے. صبح کے 10 بجے ہیں، ایک یہودی صحابی کی دکان کے اوپر میں آتا ہے، میں سعد ابن ابی وقاص کا واقعہ ذکر کر رہا تھا، درمیان کے اندر میں دوسری باتیں آ گئی. صبح کے 10 بجے ہوئے ہیں، وہ صحابی کی دکان کے اوپر میں یہودی آتا ہے، اور آنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ ارید الارز، مجھے تمہاری دکان سے کچھ رائس لینا ہے، تمہاری دکان کے پاس سے کچھ چاول مجھے آئے کہ نہیں، کیا خریدنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ہر قسم کے چاول ہیں، جون سے بھی چاول آپ کو لینا ہے. انہوں نے 2-3 قسم کے چاول بتائے، پرائس بتائے، دام بتائے، پرائس بھی بتا دیا گیا، دام بھی بتا دیا گیا. پوچھا تم کو کتنے چاول چاہیے؟ کیا مجھے اتنے چاول چاہیے؟ وہ صحابی نے یہ کہا کہ اگر آپ کو اتنے ہی چاول چاہیے تو میرے پاس جو کوالٹی ہے، اسی کوالٹی کا چاول اور اسی کوالٹی کا جو رائس ہے، وہ سامنے والے کی دکان کے پاس ہیں، آپ وہاں جا کر کے اس کو خرید لیجیے گا. کہا مجھے تو آپ کے پاس سے لینا ہے. کہا نہیں، آپ وہاں جا کر کے خرید لیجیے گا. یہ یہودی یہاں سے وہاں گیا، وہاں جانے کے بعد کہا کہ فلاں چاول تمہارے پاس ہیں؟ کہا ہمارے پاس یہ چاول ہیں. انہوں نے پیسے لیے، چاول آئے کہ نہیں کیا دے دیے. اس کے بعد وہ یہودی دوبارہ ان کے پاس آیا اور فرمایا کہ جب چاول تمہارے پاس بھیجے تو آپ کو دے دینا چاہیے تھا، آپ نے ان کے پاس کیوں بھیجا؟ تو کہا بھائی دیکھو، اصل بات یہ ہے کہ ہم دونوں کی دکان ایک ہی وقت میں کھلتی ہیں، میری دکان بھی 8 بجے کھلتی ہیں، ان کی دکان بھی 8 بجے کھلتی ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ 8 بجے سے لے کر کے 10 بجے تک کے اندر میں بہت سے کسٹمر میری دکان پر آ چکے ہیں، اور الحمدللہ آج مجھے اتنا رزق مل گیا ہے جو میرے آج کے دن کے لیے کافی ہیں، اور میں 8 بجے سے دیکھ رہا ہوں کہ میرے بھائی کی دکان پر کوئی نہیں گیا، مجھے اچھا نہیں لگا کہ سارے کسٹمر یہاں پر آتے رہے، اگر ایک وہاں بھی چلا گیا تو کیا حرج ہو جائے گا، اس لیے میں نے وہاں پر بھیج دیا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ تعلیم تم کو کس نے سکھائی ہے، یہ تعلیم تم کو کس نے دی ہے کہ اپنے یہاں آنے والے کسٹمر کو دوسرے یہاں کے پر بھیجنا، کہا یہ تعلیم ہم کو ہمارے نبی نے دی ہے، کہا کہ چاول تو بعد میں لیتا ہوں، پہلے مجھے ایمان پڑھا دیجیے، پہلے مجھے کلمہ آئے کے لیے کیا ہے پڑھا دیجیے، آج ہمارے تاجروں کا حال کیا ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ سامنے والے کی دکان کے اوپر میں اگر کچھ لوگ زیادہ جا رہے ہیں ہم دوسرے دن سیل لگا لیں گے، اور دوسرے دن آئے کے لیے اعلان کریں گے کہ بھائی وہاں کے 5 رن کا ملتا ہے ہم 4 رن کا آئے کے لیے کیا دیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ آگے نہ بڑھے، ہم اس کو نیچے لانے کی کوشش کرتے ہیں، فرمایا ان الحسد یاکل النار کما تاکل النار والحطب، یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے، فرمایا کہ حسد تمہاری نیکیوں کو ایسی کھا جائے گی جیسے کہ آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتا ہے، اور فرمایا کہ روئے زمین کے اوپر میں یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا اس وقت سے لے کر کے اب تک اس زمین کے اوپر میں اگر سب سے پہلا کوئی گناہ ہوا ہے تو سب سے پہلے زمین پر شراب نہیں پی گئی، سب سے پہلے زمین پر زنا نہیں کیا گیا، سب سے پہلے زمین کے اوپر میں چوری نہیں کی گئی، بلکہ زمین پر سب سے پہلا جو گناہ ہوا ہے وہ حسد کا گناہ ہوا ہے، یہ قابل نے اپنے بھائی حابیل کو جو قتل کیا ہے وہ قتل کرنے کا سبب کیا بنا ہے، فرمایا کہ یہ حسد تھا وہ آئے کہ نہیں کیا ہے سبب بنا ہے، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب سجدہ کرنے کا کہا گیا اور ابلیس نے جو سجدہ کرنے کا انکار کیا وہ کون سے بنیاد پر انکار کیا، فرمایا کہ یہ حسد کی بنیاد پر انکار کیا، اس لیے میرے دوست اور بزرگوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اچھا موقع دیا ہے، اور کوئی غریب بات نہیں، کوئی مشکل آئے کہ نہیں کیا ہے بات نہیں ہے، کہ اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں گے تھوڑی سی کوشش کریں گے ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہاں انشاءاللہ تعالی اچھی مسجد بن جائے گی، مدرسہ آئے کہ نہیں کیا ہے بن جائے گا، ہمیں بات شروع میں سمجھ میں نہیں آتی ہے، ایمان اسی کو تو کہتے ہیں نا، حضرت سعد ابن ابی وقاص کی عیادت کے لیے آپ تشریف لے گئے، جب حضرت سعد ابن ابی وقاص کے پاس جب آپ گئے اور حضرت سعد ابن ابی وقاص کو سلام کیا تو حضرت سعد ابن ابی وقاص کے متعلق لکھا ہے کہ یمر بحالت نزائے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بالکل روح کے نکلنے کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت سے حضرت سعد ابن ابی وقاص گزر رہے ہیں، تو انہوں نے فوراً کہا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے اللہ کے نبی آ گئے ہیں، تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کیا فرمایا، اے اللہ کے نبی اب میں اچھا ہونے والا نہیں، میرے مرنے کا وقت قریب آ چکا ہے، اور یہ الفاظ روایت میں آتے ہیں وعندی مال کثیر، اور میرے پاس بہت زیادہ مال ہے اور میں اپنے مال کی وصیت کرنا چاہتا ہوں، میں یہ واقعہ سنا کر کے کہا کرتا ہوں کہ ہمارے زمانے کو کوئی کلیکشن کرنے والا ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ بھائی دیکھو وصیت کر رہا ہے مدرسے کو مال مل جائیں گے، جلدی سے دو گواہ کو بھی بلا لو تاکہ کہیں بعد میں اس کے جو رشتے دار ہیں کہیں مقدمہ آئے کہ نہیں کیا ہے دائم نہ کرے، لیکن نبی نبی ہوتا ہے میرے دوستوں، نبی جو ہے وہ کسی کے مال کے اوپر میں نظر رکھنے والا نہیں ہوتا ہے، حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ میں اپنا سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا نہیں، اللہ نے مجھے یہ نہیں کہا ہے کہ میں تمہارا سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں لگا دوں اور تمہاری اولاد دوسرے کے دروازے پر جا کر کے بھیک مانگے، اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا، اور حدیث میں آپ نے فرمایا خیر لکا ان تدع ورثتک اغنیا خیر لکا من ان یتکفف عن الناس، فرمایا کہ تم اپنے بعد اپنے گھر والوں کو اچھی حالت کے اندر میں چھوڑ کر کے جاؤ، یہ اس سے اچھا ہے کہ بعد میں وہ دوسرے کے دروازے پر جا کر کے بھیک مانگتے رہے، آپ نے فرمایا نہیں تمہارا سارا مال قبول نہیں کیا جائے گا، انہوں نے کہا کہ اچھا میرے مال کا آدھا حصہ اللہ کے راستے میں، فرمایا نہیں تمہارا آدھا حصہ بھی میں اللہ کے راستے میں نہیں لوں گا، اگر تم کو دینا ہی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں تو 1/3 اس کے 3 حصے کرو، ایک حصہ اللہ کے راستے میں دے دو اور باقی 2 حصے اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دو، یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ، پھر جب ساری گفتگو ہو گئی تو آپ نے حضرت سعد ابن ابی وقاص سے پوچھا کہ یہ وصیت کرنے کی آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے، کیوں آپ اتنی جلدی کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں اس لیے میں اتنی جلدی کر رہا ہوں وصیت کرنے کی کہ میں مرنے والا ہوں. تو آپ نے حضرت سعد ابن ابی وقاص سے فرمایا سیقول بک حیاتن، اے سعد تمہیں وصیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم وصیت کرنے کی فکر کر رہے ہو. میں اس وقت یہاں مکہ میں بیٹھ کر، یہ ہجرت کا 10واں سال ہے جو آپ اخیری حج کر رہے ہیں، سعد ابن ابی وقاص مرنے کی تیاری میں ہیں، اور آپ حضرت سعد ابن ابی وقاص سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں وصیت کرنے کی ضرورت نہیں، میری آنکھیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ تمہاری موت نہیں آئے گی جب تک کہ تمہارے ہاتھ سے ایران اور عراق فتح نہیں ہو جائے گا. وہ مرنے کی بات کر رہے ہیں، وصیت کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری موت نہیں آئے گی، میں تو تمہارے ہاتھ سے ایران اور عراق کے فتح ہونے کو دیکھ رہا ہوں. علماء نے لکھا ہے اس کتاب کے اندر میں کہ جب حضرت سعد ابن ابی وقاص کو آپ نے یہ کہا تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ وصیت کو منسوخ کرو، وصیت کو اب پھاڑ ڈالو، اب وصیت کرنے کی ضرورت نہیں، اور فرمایا کہ میری وصیت غلط ہو سکتی ہے، نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی. اس کو کہتے ہیں ایمان. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جب اللہ کے نبی نے مدینہ منورہ سے ہجرت فرمائی، یہ مدینہ منورہ سے ہجرت فرمانے کے موقع پر آپ کو معلوم تھا کہ سارے کے سارے دشمنوں نے اللہ کے نبی کو گھیرے کے اندر میں لے رکھا ہے، اور سارے کے سارے دشمن آپ کے گھر کے قریب میں جمع ہو گئے ہیں، اس رات کو آپ کو کوئی ڈر نہیں لگا؟ تو حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ اس رات کو میں اتنا اطمینان سے سویا کہ اپنی زندگی میں کبھی اتنے اطمینان سے نہیں سویا. پوچھا کیوں؟ کہا اللہ کے نبی نے جانے سے پہلے پہلے مجھے کہا تھا کہ میرے گھر میں بہت سی امانتیں ہیں، اب تو میں معلوم نہیں دوبارہ مدینہ منورہ سے مکہ کب آؤں گا، تم 3 دن تک یہاں رہو اور سارے کے سارے لوگوں کی امانتیں پہنچاؤ، اور 3 دن کے بعد فلانی جگہ پر آ کر کے مجھ سے ملاقات کر لینا. حضرت علی نے فرمایا کہ جب اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ 3 دن کے بعد فلانی جگہ ملاقات کر لینا، تو میں نے یقین کر لیا کہ موت آئے گی تو 3 دن کے بعد اس سے پہلے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص سے آپ نے فرمایا کہ سیطول بک حیاتون، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کے اندر میں برکت عطا کرے گا. پھر یہ زندہ رہے، اور 16 سال کے بعد، اس کے 6 سال کے بعد 16 ہجری کے اندر میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق آئے گا نہیں کیا فتح کیا، اور یہی وہ سعد ابن ابی وقاص ہیں کہ جب صحابہ کرام کا قافلہ سمندر کے کنارے کے پر میں پہنچا، اور درمیان کے اندر میں سمندر ہے، اور وہاں کے رہنے والے عیسائیوں نے پول وغیرہ کو توڑ دیا، اور عراق کے اندر میں داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں رہا، تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے تقریر فرمائی، اور اس تقریر کے اندر میں فرمایا کہ اگر اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے اندر میں راستہ کر سکتا ہے، ہم محمد کے غلام ہیں، اللہ ہمارے لیے کیسے راستہ نہیں کر سکتا ہے؟ اللہ کا نام لو اور اپنے گھوڑوں کو سمندر کے اندر میں ڈالو. علماء نے لکھا ہے کہ وہ سمندر کے اندر میں گھوڑے کے اوپر میرے اس طریقے سے پار ہو گئے جیسے ہماری گاڑیاں جو ہائی وے پر سے پار ہو جاتی. اور عراق والوں نے جب دیکھا کہ وہ اپنے گھوڑوں کو سمندر کے اندر میں ڈال کر کے آ رہے ہیں، تو یہ انہوں نے کہا کہ دیوا آمدن دیوا آمنن، یہ کوئی انسان نہیں معلوم ہوتے ہیں، یا یہ جنات ہیں یا فرشتے ہیں، اب ملکوں کو ان کے حوالے کر دیا جائے. یہ ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی. اس لیے میرے دوست اور بزرگوں، آج مجھے اور آپ کو اس ایمان کی ضرورت ہے، اور ایمان کے بعد جیسے میں نے پہلے شروع کے اندر میں آپ کو کہا کہ میرے دوست اور بزرگوں، ہماری زندگیوں کے اندر میں نماز کا اہتمام ہونا چاہیے، ہماری زندگی کے اندر میں نماز کبھی نہیں جانی چاہیے. میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں سورہ معارج کی، ابھی اگر اس کو بیان کرنے جائیں گے تو اور زیادہ وقت ہو جائے گا. اس کے اندر میں اوپر جہنمی لوگوں کا تذکرہ ہے، اور جہنمی لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا کہ جن لوگوں کو جہنم سے نکال دیا جائے گا ان میں فرمایا الا المصلین، نماز پڑھنے والوں کو نکالا جائے گا. سورہ مدثر کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جہنمی لوگ جب جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، اور جہنمی لوگوں کو جہنم میں داخل کرنے کے بعد جب ان سے سوال کیا جائے گا ما سلککم فی سقر، کون سی بات نے تم کو جہنم کے اندر میں داخل کیا، ما سلککم فی سقر، کون سی بات نے تم کو جہنم میں داخل کیا، تو جہنمی لوگوں کا جواب ہوگا قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا کے اندر میں نماز پڑھنے والے نہیں. اس لیے میرے دوستو ایمان کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر میں جو ہیں وہ ہماری زندگیوں کے اندر میں نماز کا اہتمام ہونا چاہیے. دارالعلوم دیوبند میں ایک جلسہ ہو رہا تھا اور اس جلسے کے اندر میں مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نوبر اللہ مرقدہ 1323 کے اندر میں 100 سال سے زیادہ زمانہ ہو گیا ان کا انتقال ہے. یہ دارالعلوم دیوبند میں ایک جلسہ ہو رہا تھا, ظہر کی نماز کے بعد جلسہ شروع ہوا, عصر سے پہلے پہلے جلسہ ختم ہو گیا, اور جب عصر سے پہلے پہلے جلسہ ختم ہو گیا تو حضرت سے کہا گیا کہ چائے ہو رہی ہے, پہلے چائے پی لی جائے بعد میں نماز جائے گی, نہیں چائے پڑھ لی جائے گی. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی میرے اس وقت چائے پینے کا معمول نہیں, میں اس وقت چائے نہیں پیتا ہوں, اگر مجھے پینا بھی ہوگا تو میں نماز کے بعد پیوں گا, ابھی مجھے چائے نہیں پینا ہے, نماز کا وقت ہو رہا ہے. لوگوں نے کہا کہ حضرت اور سب لوگ بھی آ گئے ہیں, بعد میں الگ سے انتظام کرنا پڑے گا, اگر آپ چائے پی لیتے ہیں تو اچھا ہے. جب بہت زیادہ اصرار کیا تو بعض مرتبہ لوگوں کے اصرار کی وجہ سے مجبور ہو جاتے ہیں, مجبوراً انہوں نے چائے پارٹی کے اندر میں شرکت کی, اذان ہو گئی, نماز آئے گا کہ شروع ہو گئی. نماز کے بعد جب ان کو دارالعلوم دیوبند کی مسجد کے اندر میں دیکھا گیا کہ کونے کے اندر میں وہ بیٹھے ہیں اور بیٹھے بیٹھے وہ ایسے رو رہے ہیں گویا کہ آج ان کی ماں کا انتقال ہو گیا, اس طریقے سے وہ بیٹھے بیٹھے رو رہے ہیں. تو کسی نے آ کر کے پوچھا کہ حضرت کوئی تکلیف آپ کو ہو رہی ہے, کیا وجہ ہے آپ کے اس وقت رونے کی؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے پہلے آپ کو یہ کہا تھا کہ بھائی مجھے اس وقت چائے نہیں پینا ہے, فرمایا کہ تمہارے چائے کے پینے کی وجہ سے آج 23 سال کے بعد میری عصر کی نماز کی تکبیر اولا چھوٹ گئی. میرے دوستوں یہ حضرات ایسے تھے کہ کھانے کو بھی قربان کر دیتے تھے, انہوں نے فرمایا کہ چائے کی وجہ سے آج میری تکبیر اولا ہے کہ نہیں کیا فوت ہو گئی. ہم ایک ایک رین کے فائدے کے خاطر, دو دو رین کے فائدے کے خاطر اگر ہماری نمازیں قضا ہو جائیں تو میرے دوستو بہت زیادہ افسوس کی بات ہے. حدیث میں فرمایا کہ ایک نماز اگر چھوٹ جائے تو ایک نماز کے چھوٹنے پر آدمی کو اتنا افسوس ہونا چاہیے گویا کہ اس کی ساری دکان کو لوٹ لیا گیا. دکان کے لوٹ جانے پر ہمیں افسوس ہوتا ہے لیکن نمازوں کی نمازیں ہماری قضا ہو جاتی ہیں لیکن ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا. اگر آپ دیکھیں گے اپنی زندگی کا ذرا سروے کرو اور اپنی زندگی کا ذرا حساب کرو. بعض مرتبہ مدرسے میں ہم طلبہ سے بھی کہتے ہیں کہ 15 سال کی عمر میں تم مدرسے کے اندر میں آئے, 3 سال تم نے حفظ کے اندر میں لگائے, 7 سال تم نے عالم کلاس کے اندر میں لگائے, ذرا حساب تو لگاؤ کہ 10 سال میں تمہاری کتنی نمازیں قضا ہوئی. 15 سال کے بعد آدمی بالغ ہو جاتا ہے اور بالغ ہو جانے کے بعد نماز اس کے اوپر میں کمپلسری ہو جاتی ہے. آج ہم میں سے کتنوں کی عمر 30 سال کی, کتنوں کی عمر 40 سال کی, اور کتنوں کی عمر آئے گا نہیں کیا ہے 50 سال کی. ہم نے کبھی سوچا بھی اس کے بارے میں کبھی غور بھی کیا کہ یہ 35 سال کے عرصے کے اندر میں ہماری کتنی نماز قضا ہو گئی. اور یہ وہ حضرات ہیں کہ 60 سال گزر گئے اور 60 سال کے اندر میں ایک مرتبہ تکبیر اولا نہیں فوت ہو رہی ہیں, اور ہماری 60 سال کے اندر میں کتنی نمازیں فوت ہو جاتی ہیں ہمیں اس کا ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا. اس نے میرے دوستو دوسرے نمبر پر جو میں نے کہا کہ ہماری نمازوں کا ہے کہ کیا اہتمام ہونا چاہیے. اور یاد رکھو جو بھی کام کرو اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنے کا ارادہ کرو. نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے بھانجے ان کے نیفیو حضرت اسماء کے بیٹے حضرت عروہ بن زبیر, حضرت عروہ بن زبیر کو بلایا, وہ ان کے بھانجے ہیں, حضرت عائشہ ان کی خالہ ہے, تو خالہ نے بھانجے کو کہہ رکھا ہے کہ اللہ کے نبی کا بہت سارا علم میرے پاس ہے, میں اللہ کے نبی کی صحبت میں اتنے سال تک رہی ہوں تو میرے گھر کے اندر میں رہو, کھانا بھی میرے ساتھ کھاتے رہو اور رہا بھی میرے ساتھ کرو اور میرے پاس علم بھی حاصل کیا کرو. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے خلافت کے زمانے میں دمشق سے 50,000 دراہم 50,000 درہم کا ہدیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور حضرت عائشہ کی خدمت کے اندر میں پیش کیا. حضرت عائشہ روزے کی حالت کے اندر میں انہوں نے اپنے بھانجے حضرت عروہ کو بلایا اور حضرت عروہ کو بلانے کے بعد سے فرمایا کہ یہ تھیلی ہے اس کو لے جاؤ مدینہ کے فلانے گھر میں دے دو, یہ تھیلی لے جاؤ مدینہ کے فلانے گھر میں دے دو, یہ تھیلی لے جاؤ مدینہ کے فلانے گھر کے اندر میں دے دو. اور 3 باتوں کے متعلق کہا. پہلی بات یہ فرمائی کہ تم سلام کرنا اور سلام کرنے کے بعد گھر کے اندر میں جانا, اور دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ میرا نام مت لینا, اور تیسری بات یہ بیان فرمائی کہ اگر یہ تھیلی کے دینے کے اندر میں وہ تم کو جزاک اللہ کہیں تو اس کے جواب میں تم فوری طور پر جزاک اللہ کہہ دینا. یہ ساری جگہ کے اوپر میں انہوں نے درہم کو پہنچایا. پہنچانے کے بعد جب حضرت عروہ بن زبیر آئے انہوں نے اپنے خالہ سے پوچھا کہ خالہ جان تمہارے کہنے کے مطابق میں نے عمل تو کر لیا, ایک بات تو مجھے سمجھ کے اندر میں آ گئی کہ سلام کرنا چاہیے, لیکن دو باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آئی. آپ نے یہ فرمایا کہ میرا نام مت لینا, اور دوسری بات آپ نے یہ بیان فرمائے کہ اگر وہ جزاک اللہ کہیں تو تم بھی اس کے بدلے میں جزاک اللہ کہنا, یہ آپ نے کیوں فرمایا تھا؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا یہ میں نے تم کو اس لیے کہا کہ میرا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, نام مطلب نہیں ہے, اللہ کے لیے کام کرنا مقصود ہے. اور دوسری بات میں نے تم سے یہ کہی کہ اگر وہ تمہیں جزاک اللہ کہیں تم بھی اس کے بدلے میں جزاک اللہ کہنا, تو جزاک اللہ کے بدلے میں ہو جائے گا, اور میرا عمل خالص اللہ کے لیے ہو جائے گا, تاکہ میرا عمل جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہو جائے گا. میں یہ ہدیہ دینے پر لوگوں سے یہ بھی نہیں چاہتی کہ کوئی مجھے جزاک اللہ بھی کہے. اور آج ہمارے یہاں پر اگر ہم نے کسی آدمی کو چائے پلائی, کسی آدمی کو تھوڑا سا ہدیہ دے دیا, اور اگر اس نے جزاک اللہ نہ کہا تو ہم کہتے ہیں کہ شرم بھی نہیں آتی. اس کو شرم بھی نہیں آئے گی, کم از کم مجھے جزاک اللہ تو کہہ دیتا, اس کو اتنی بھی آئے گا نہیں کہ شرم نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے, امام زین العابدین یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے نفحت العرب کے حاشیے میں واقعہ لکھا ہے امام زین العابدین کے متعلق. جب حضرت امام زین العابدین کا انتقال ہوا ہے اور انتقال ہو جائے, وفیات العیان میں بھی لکھا ہے امام زین العابدین کا جب انتقال ہوا اور انتقال ہو جانے کے بعد جب ان کو غسل دینے کے لیے تختے کے اوپر میں لایا گیا, اور یہ امام زین العابدین کے ابھی وقت نہیں ہے حالات کے سنانے کا, ان کے اگر حالات سنائے جائیں تو آپ کو پتا چلے گا. ان کا نام ہی رکھا گیا زین العابدین. ان کے متعلق لکھا ہے کہ فرسان بن نہار رحبان بن لیرے کا دین کے وقت جو ہے وہ گھوڑے کی پیٹھ پر ہوتے تھے, اور رات کے وقت وہ مسلح کی پیٹھ پر ہوتے تھے. دین کے وقت دیکھا جائے تو گھوڑے کی پیٹ کے اوپر میں, اور رات کے وقت دیکھا جائے تو مسلح کی پیٹ کے اوپر میں. دین کے وقت جو ہے وہ گشت کیا جا رہا ہے, اور تہجد میں اٹھ کر کے گشت کی قبولیت کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں. یہ جب ان کو تختے کے اوپر میں لایا گیا تو آپ جانتے کہ کپڑے نکالے جاتے ہیں. جب ان کے کپڑے نکالے گئے تو کپڑے نکالنے کے بعد دیکھا یہ شولڈر, یہ رائٹ سائڈ کا جو شولڈر ہے اور لیفٹ سائڈ کا جو شولڈر ہیں, دونوں طرف کے جو شولڈر ہیں اور دونوں طرف کے جو کندھے ہیں اس کے اوپر میں کالے کالے نشان پڑ چکے ہیں. ایک دم یہ بھی کالا ہے اور ایک دم یہ بھی کالا ہے. تو ہمارے یہاں ویسے ادب یہ بتایا گیا کہ اگر مرنے والے کے بدن کے اندر میں کوئی عیب ہو تو غسل دینے والے کو یہ حکم دیا گیا کہ یہ مرنے والے کا عیب مرنے کے بعد بھی کسی کو بتلانا نہیں, مرنے کے بعد بھی عیب بتلانے سے منع کیا. ہم زندوں کے عیب کو کھولتے رہتے ہیں, ہم زندوں کے عیب کو کھولتے رہتے ہیں. حدیث میں فرمایا نا کہ سود کتنی بری چیز ہے, فرمایا کہ ون کوائن آف انٹرسٹ, سود کا ایک کوائن, سود کا آئے کہ ایک درہم اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بدتر. یہ تو آپ نے سود کے بارے میں فرمایا, اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے بڑا سود کسی مسلمان کو ذلیل کرنا, اس سے بڑی اور اس سے بدترین جو چیز ہے وہ فرمایا گیا کہ کسی مسلمان کو بے عزت کرنا اور کسی مسلمان کی عزت کو آگے نہیں کیا اچھالنا. یہ اللہ کے نبی نے ہم کو اخلاق کیوں کہتے ہیں, اکرام مسلم جو ہم کہتے ہیں وہ اکرام مسلم ہم کو آگے نہیں کیا بتایا جا رہا ہے. حضرت امام زین العابدین کو جب یہ دیکھا گیا, خیر ان کو غسل بھی دے دیا گیا, کفن بھی پہنایا گیا, بعد میں ان کی اہلیہ سے جب پوچھا گیا تو کہا کہ یہ بتانے کی بات تو نہیں ہے, لیکن اب ان کا انتقال ہو گیا تو ہم بتاتے ہیں. اس کے بعد وہ الفاظ لکھے ہیں کہ مئت اہل بیت یصل القوت من جانبہ, یہ الفاظ عربی کے اندر میں لکھے ہیں. ان کی اہلیہ نے کہا کہ مدینہ منورہ کے اندر میں 100 بیوہ عورتیں تھیں, اور میرے شوہر کا معمول یہ تھا کہ وہ رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو وہ بڑے بڑے پارسل بناتے تھے, ایک پارسل اس کندھے پر رکھتے تھے, ایک اس کندھے پر رکھتے تھے, اور رات کے وقت بیوہ عورتوں کے گھر کے سامنے جا کر کے رکھ دیتے تھے. پارسل ان کو مل جاتا تھا, گروسری ان کو مل جاتی تھی, لیکن دینے والا کون ہے اس کا پتہ نہیں چلتا تھا. مدینہ میں 100 عورتیں تھیں, یہ 100 عورتوں کے لیے ماہانہ کا کھانے پینے کا جو انتظام تھا وہ امام زین العابدین نے اپنی طرف سے کر رکھا ہے. تو یہ وہ حضرات تھے جو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے تھے, اور خرچ کرنے کے بعد پتہ بھی آیا کہ کیا نہیں چلتا تھا. اس لیے میرے دوست بزرگوں, اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا موقع آپ کو دیا ہے, اتنا بہترین موقع آپ کو دیا ہے کہ آپ کے ذریعے سے نہ معلوم یہاں پر انقلاب آئے کہ نہیں آ سکتا ہے. اس لیے اپنے ایمان کی بھی فکر کرو, دعوت کے ساتھ بھی اپنے آپ کو وابستہ کرو, اور گشتوں کے ساتھ بھی اپنے آپ کو وابستہ کرو. ہر مہینے کے اندر میں فکر کرو, ایک ایک آدمی کو تلاش کرو, اور ایک ایک آدمی کو تلاش کر کے ان کو جمع کرو, اور جمع کرنے کے بعد ان تک یہ بات کو آگے نہیں کیا پہنچاؤ جو اللہ کے نبی نے کہی دی, اللہ فل یبلغ الشاہد الغائب. میرا نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے, میرا اکیلے کا نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے. جب تک کہ اجتماعی طور پر ماحول نہیں بنے گا, وہاں تک میرے دوست اور بزرگوں ہمارا بھی دین کے پر میں باقی رہنا مشکل ہو جائے گا. ہمارے یہاں ترکیسر سے ایک عالم آئے تھے مولانا ذوالفقار صاحب, انہوں نے بڑی پتے کی بات بیان فرمائی. انہوں نے فرمایا کہ وہ ایک جگہ کا سفر کر رہے تھے, تو جب وہ سفر کر رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پر انہوں نے دیکھا کہ ایک بس پڑی ہوئی. تو وہ ڈرائیور سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہوا, بس یہاں کھڈے میں پڑی ہیں؟ تو فرمایا کہ نہیں, یہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کی وجہ سے. تو کہا قصور کس کا تھا, یہ پوچھا انہوں نے. تو کہا نہیں, یہ بس والا جو ہے وہ تو سیدھا چل رہا تھا, بس والا تو بالکل سیدھا ہی چل رہا تھا, لیکن وہ آگے آنے والا آدمی جو تھا وہ ٹیڑھا چل رہا تھا. وہ آگے آنے والے آدمی کے ٹیڑھے چلنے کی وجہ سے یہ بس والے کی جان بھی خطرے میں ہو گئی. مولانا نے فرمایا کہ یہ دعوت یہی کہتی ہے کہ تمہارے اکیلے کا سیدھا چلنا کافی نہیں, ساری قوم کا سیدھا چلنا کافی ہے, ورنہ تمہارا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا. ایک کا سیدھا رہنا کافی نہیں, پورا جب ماحول اچھا بنے گا تو پھر آئے گا سب کے لیے دین کے بارے میں جمنا آسان ہو جائے گا. اور آخری بات یہ کہتا ہوں میرے دوستوں, ہم نے مکتبوں کے اندر میں قرآن پڑھا ہے, قرآن مجید کا مشغلہ بنائیے. زیادہ اگر نہیں تو صبح میں کم از کم یاسین شریف ہیں, اور رات کو سونے سے پہلے پہلے سورہ تبارک ہیں. زیادہ نہیں تو ایک ایک رکوع, دو دو رکوع قرآن مجید کے ساتھ آپ اپنے آپ کو وابستہ کیجیے. پڑھنا آتا ہو تو بھی آپ پڑھیے گا, پڑھنا اگر نہیں بھی اگر آپ کو آتا ہے تو ابھی آپ قرآن اٹھائیے, قرآن اٹھانے کے بعد اس کو کھولیے اور قرآن کی لائنوں کے اوپر میں انگلی چلائیے اور اللہ سے کہیجیے کہ اللہ تیرا کلام ہے, اگرچہ مجھے پڑھنا نہیں آتا لیکن تیرا یہ کلام ہے, میں یہ مانتا ہوں کہ تیرا کلام ہے. مولانا منظور نعمانی صاحب نے سنایا کہ بڑے میاں تھے, جھونپڑے کے اندر میں رہتے تھے, لکھنؤ کی کسی لوکیشن کے اندر میں جھونپڑے کے اندر میں رہتے تھے, گھر کے اندر میں قرآن رکھا ہوا تھا, اچانک رات کو بارش آئے کہ نہیں کیا ہو گئی, اور آپ نے دیکھا کہ جھونپڑے کے اندر میں بارش آئے کہ نہیں جب ہوتی ہے تو پانی گھر کے اندر میں آتا ہے, تو وہ بڑے میاں کو فکر ہو گئی کہ اگر یہ گھر کے اندر میں پانی آ گیا اللہ کا کلام بھیگ جائے گا. تو اس نے قرآن مجید کو لیا اور اپنے سینے سے لگایا اور رکوع کے اندر میں چلا گیا, اور فرمایا کہ پانی اگر گرے گا تو اوپر گرے گا لیکن اللہ تیرے قرآن کو پانی نہیں لگنا چاہیے. فرمایا کہ صبح تک رکوع میں رہا, فجر کے بعد دیکھا تو قرآن کا حافظ ہو گئے. یہ ہے میرے دوستو, فجر میں جب دیکھا تو قرآن کا حافظ ہو گیا. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے گھر والوں کو بلایا, وفیات العیان میں لکھا ہے, وہ بالکل جب بیمار تھے تو اپنے گھر والوں کو بلایا, اور بلانے کے بعد اپنے گھر والوں سے کہا کہ میرے بیٹوں, جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی, میں بھی تم کو ایک وصیت کرتا ہوں. فرمایا کہ ابا جان کیا وصیت کرتے ہیں, اور آپ جانتے کہ جب وصیت کی بات آتی ہے تو نہ خدمت کرنے والے بھی آگے آ جاتے ہیں کہ شاید بتا دیں گے کہ فلانی بینک میں اتنا ہے اور فلانی بینک کے اندر میں اتنا ہے, سب آئے کہ نہیں کیا قریب ہو گئے. جب سب قریب ہو گئے تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میری وصیت یہ ہے کہ وہاں جو میرا مصلی رکھا ہے, اگر تم کو کوئی گناہ کا کام کرنا ہو تو اللہ کے واسطے باہر جا کر کے کرنا, لیکن جہاں میں نے مصلی اپنا بچھایا ہے اس جگہ پر جا کر کے کبھی گناہ کا کام مت کرنا. تو گھر والوں نے پوچھا کہ ایسی کیا خصوصیت ہے کہ یہ مصلی کی جگہ پر آپ گناہ کرنے کا منع کرتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ مصلی ہے کہ اس پر بیٹھ کر کے میں نے 7000 مرتبہ قرآن ختم کیا. یہ قرآن کے ساتھ تعلق تھا ان لوگوں کا. تو سب آتمی یذلہم اللہ یوم لا ذلہ, 7 آدمی ایسے ہیں قیامت کے میدان کے اندر میں اللہ تعالیٰ اپنے سائے کے اندر میں ان کو جگہ عطا فرمائے گا. ان 7 آدمیوں کے اندر میں فرمایا شاب النشا فی عبادت ربہ, وہ نوجوان کہ جس نے جوانی کے اندر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہوگی, فرمایا گیا اس نوجوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سائے کے نیچے جگہ عطا کرے گا. دوسری ایک بات بتا رہا ہوں، وقت جا رہا ہے لیکن ابھی موقع ہے تو بتلا دیتا ہوں. یہ پہلا نوجوان بتایا اور دوسرے نوجوان کے متعلق کہا، میں جانتا ہوں کہ یہاں ماحول کیسا ہے، آپ کو کہاں پہ رہنا ہے، کیسے ماحول کے اندر میں رہنا ہے. وہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں، تقویٰ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ دونوں کے دونوں طرف آئے گئے کانٹے ہو اور کانٹوں کے اندر میں سے آدمی ایسا گزر جائیں کہ کانٹا بھی نہ لگے اور کپڑا بھی آئے گا نہیں کیا نہ فتح. آپ کانٹے والے ماحول کے اندر میں رہتے ہیں، میرے لیے گناہ سے بچنا بہت آسان ہے. آپ کا ماحول آپ خود آئے گا نہیں کیا جانتے ہیں. دوسرے نوجوان کے متعلق فرمایا، ورجل دعوت ہو ذات عمرات ذات جمال و منصب، فرمایا گیا کہ وہ نوجوان کہ حسین و جمیل عورت نے اس کو بلایا گناہ کی دعوت دینے کے لیے، بلایا زنا کرنے کے لیے اس کو بلایا، اور وہ جواب کے اندر میں کہتا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. امام غزالی نے ایک واقعہ لکھا ہے، اس واقعہ کو سنا کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ یہ جوانی جوانی کے اندر میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا کتنا ضروری ہوتا ہے. امام غزالی نے حیاء العلوم کے اندر میں لکھا ہے، مدینہ منورہ کے اندر میں سات بڑے بڑے عالم تھے، ان سات بڑے بڑے علماء کے اندر میں سے ایک عالم ہے، اس کا نام رکھا جائے، ان کا نام ہے حضرت سلیمان بن یسار. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، عرب کے اندر میں ایک بہت شریف عورت تھی، بہت انتہائی شریف قسم کی عورت، لیکن ایک مرتبہ اس سے بھی یہ غلط کام ہو گیا. جب اس سے یہ غلط کام ہو گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تو اتنی شریف عورت، اتنی پاک عورت اور اتنی اچھی عورت، اور پھر تو نے یہ گناہ کا کام کر لیا اور تو نے یہ غلط کام کر لیا. شیخ عبد الفتاح نے واقعہ لکھا ہے رسالت المستشدین کے اندر میں، تو اس عورت نے جواب کے اندر میں کہا، اور پھر غلط کام جو اس نے کیا وہ اپنے نوکر سے کروایا، اپنے غلام سے آئے گا نہیں کیا یہ کروایا، تو کہا غلام سے تو نے یہ غلط کام کروایا. فرمایا کہ دو باتوں کی وجہ سے. کون سی دو باتوں کی وجہ سے؟ عربی میں اس کو کہا، بڑی انتہائی شریف قسم کی عورت، اس نے عربی کے اندر میں کہا، ایک تو اس نے کہا یہ قرب الوساط اور طول السواد، قرب الوساط اور طول السواد. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں دو باتوں کی وجہ سے میں گناہ میں مبتلا ہو گئے. کہا کون سی دو باتیں؟ کہا کہ وہ غلام کا تکیہ اور میرا تکیہ قریب قریب تھا، یعنی اس کے سونے کا روم اور میرے سونے کا روم قریب قریب تھا، اس نے مجھے گناہ میں مبتلا کیا. اور دوسری بات ہے کہ یہ غلام بہت ہمت کے ساتھ میرے کچن میں بار بار آتا رہتا تھا، اس کی وجہ سے اس کی ہمت زیادہ ہو گئی اور مجھے گناہ کے اندر میں مبتلا ہونا پڑا. آپ میرے اشاروں کو سمجھیے گا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. آپ کے لیے بھی وہی مسئلہ ہے کہ آپ ایسے ماحول کے اندر میں رہتے ہیں جہاں عورتوں کا جو مسئلہ ہے وہی قرب الوساط والا اور طول السواد والا ہے، عورتوں سے اختلاط آپ کا زیادہ ہے اور ان سے قریب آئے گا نہیں کیا رہنا ہے، ایسے ماحول میں بچنا مشکل ہو جاتا ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے حضرت سلیمان بن یسار، یہ مدینہ منورہ کے جو سات بڑے بڑے مفتی ہیں، وہ سات بڑے بڑے مفتی میں سے ایک مفتی ہیں، ان کا واقعہ امام غزالی لکھتے ہیں کہ وہ مدینہ منورہ سے چلے اور عمرہ کی نیت سے وہ چلے ہیں، اور عمرہ کی نیت سے چل کر کے وہ مکہ مکرمہ آ رہے ہیں، اور مکہ مکرمہ کے قریب کے اندر میں ایک جگہ ہے، اس کا نام رکھا جاتا ہے مقام ابوا. یہ مقام ابوا وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا، اور آج تک وہاں پر آپ کی والدہ کی قبر ہے. یہ مقام ابوا کے پاس ایک درخت تھا، وہ اپنے ساتھی کے ساتھ وہاں پر آرام کرنے کے لیے ٹھہر گئے. اس زمانے میں کوئی ہلٹن ہوٹل تو تھی نہیں، یا کوئی مکہ ہوٹل تو ہے نہیں، وہ درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اپنے ساتھی کے ساتھ. ان کے ساتھی نے کہا کہ دیکھو کھانا ختم ہو گیا ہے، تو میں یہاں قریب میں پہاڑوں میں کوئی لوکیشن ہے وہاں جاتا ہوں، اور جانے کے بعد تھوڑا سا کھانا لے کر کے آتا ہوں، آپ اتنی دیر تک یہاں پر آرام کریں. حضرت سلیمان بن یسار وہاں پر آرام کرنے لگے. تو جیسے یہ قریب میں لوکیشن ہے، اس زمانے میں بھی وہی صورت حال تھی، پہاڑوں کے اندر میں عورتیں رہتی تھیں، اور پھر عرب کی عورتیں، اور عرب کی عورتیں آپ جانتے ہیں قطعت و بدرین کامل، وہ تو چودھویں چاند کا ٹکڑا ہوتا ہے، جیسے چاند روشن ہوتا ہے ویسی حسین و جمیل وہ عورتیں ہوتی ہیں. حضرت سلیمان بن یسار وہاں پر آرام کر رہے تھے، اچانک وہاں پر ایک حسین و جمیل عورت آئی، اور آنے کے بعد ان کے پیر کا جو انگوٹھا ہے وہ ان کے پیر کے انگوٹھوں کو پکڑا، وہ سو رہے تھے، جب انگوٹھے کو پکڑا تو وہ ایک دم بیدار ہو گئے. جب بیدار ہو گئے تو انہوں نے پوچھا کہ ما ذا تريدين، تم کو کیا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا اريد شيئا، مجھے کچھ چاہیے. تو سلیمان بن یسار نے اپنے پاکٹ میں ہاتھ ڈالا, کچھ کوائن نکالا اور کوائن نکال کر کے اس کو دیا کہ شاید مانگنے والی عورت ہیں, چلو یہ پیسے لے جاؤ اور جا کر کے اپنا کام ختم کرو. اس عورت نے کہا کہ نہیں نہیں مجھے پیسے نہیں چاہتے ہیں, یہ آپ نے جو سوچا وہ رونگ نمبر لگا ہے, مجھے پیسے نہیں چاہیے. تو کہا کہ تم کو کیا چاہیے؟ کہا کہ اریدو ما ترید المرأة من زوجها, مجھے تمہارے پاس سے وہ چاہیے جو عورت کو اپنے شوہر کے پاس سے چاہیے. جب یہ کہا تو اگر ہمارے زمانے کا کوئی جوان ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ بھائی وی گیٹ گولڈن چانس, سمجھ میں آ. وہ تو یہ کہتا نا گجرات میں کہ گھر بیٹھے گنگا آ گئی ہے, جب گھر بیٹھے گنگا آ گئی ہے تو قصہ ختم آئے گا نہیں, کیا کر لو. باقی یہ کہ توبہ تو بعد میں بھی کی جا سکتی ہے, بعد میں آئے گا نہیں کیا توبہ کر لیں گے. لیکن یہ تو سلیمان بن یسار تھے. جب اس عورت نے کہا کہ مجھے تمہارے پاس سے وہ چاہیے جو ایک عورت اپنے شوہر کے پاس سے مانگتی ہے, تو حضرت سلیمان بن یسار رکوع میں چلے گئے اور رکوع میں جانے کے بعد انہوں نے رونا شروع کیا اور اللہ سے یہ فریاد کرنے لگے, اللہ میں تیرے گھر کی زیارت کرنے جا رہا ہوں اور یہ عورت مجھے گناہ میں مبتلا کرنا چاہتی. وہ اتنا روئے کہ ان کی اس حالت کو دیکھ کر کے وہ عورت وہاں سے چلی گئی کہ نہیں یہ مچھلی ایسی ہیں جو میرے جال کہنے میں نہیں آ سکتی, یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ہماری جال کہنے میں آ جائیں گے. اس کے بعد پھر وہ روتے رہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ عمرے کے سفر کہنے میں گناہ سے تو نے مجھے بچا لیا. پھر اس کے بعد وہ بیٹھے, نماز کا وقت ہو گیا, نماز پڑھ لی, ان کے ساتھی آ گئے. ان کے ساتھی جب وہاں پہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی تغیر لون وجہی, ہمارے ساتھی کے چہرے کا رنگ کچھ بدلا ہوا ہے. انہوں نے پوچھا حضرت سلیمان بن یسار سے کہ سلیمان یہ تمہارے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے, معلوم ہوتا ہے کہ تم کچھ روئے تھے, رونے کا کوئی قصہ پیش آیا؟ تو کہا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, بس جو ہونا تھا وہ. لیکن کہا قصہ کیا پیش آیا بھائی, یہ تو بتاؤ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا, امام غزالی نے لکھا ہے, انہوں نے کہا کہ تذکر تو بنتی ہے صغیرہ, مجھے وہ میری چھوٹی بچی جو میں مدینہ چھوڑ کے آیا نا وہ مجھے یاد آ گئی, اس کو یاد کرتے کرتے میں رو رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یار تم مجھے بھی پاگل بناتے ہو, ہم کو آئے ہوئے دو دن تو ہوئے نہیں, بچے کہاں سے یاد آ گئے؟ کہنے نہیں واقعہ یہ پیش نہیں آیا, صحیح واقعہ بیان کر. تو حضرت سلیمان بن یسار نے پورا واقعہ بھی دہرایا کہ بھائی وہ عورت آئی اور آنے کے بعد مجھ سے یوں کہا, اللہ نے مجھے بچایا, تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے بچا لیا. جب حضرت سلیمان بن یسار نے واقعہ سنا دیا تو وہ کھانا لینے والا جو ساتھی تھا اب وہ رکوع میں چلا گیا اور رکوع میں جانے کے بعد اس نے رونا شروع کیا. اب وہ رو رہا ہے یک نشد دو شد, پہلے ایک رونے والے تھے اب دو رونے والے ہو گئے. تو حضرت سلیمان بن یسار نے پوچھا, ارے اللہ کے بندے تو کیوں رو رہا ہے, یہ واقعہ تیرے ساتھ تو پیش نہیں آیا. فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں, تیرا رونا خوف کی وجہ سے ہے, میرا رونا شکر کی وجہ سے ہے, اللہ کا احسان ہے کھانا لینے کے بہانے سے مجھے دور بھیج دیا, اگر تیری جگہ میں ہوتا تو میں گناہ میں مبتلا ہو جاتا. تو انہوں نے رو, یہ حضرات ایسے تھے کہ مرنے کو تو پسند کرتے تھے اور رونے کو تو ایسے کیا پسند کرتے تھے, لیکن یہ کام کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے. آپ میرے اشاروں کو سمجھیے گا کہ میں آپ کو کیا بتلانا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ بن حضافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک کمرے میں عیسائی عورت کے ساتھ ان کو بند کر دیا گیا, عیسائی عورت کے ساتھ کمرے میں بند کر دیا گیا, اور کمرے میں بند کرنے کے بعد 3 دن تک رکھا گیا, شراب بھی ان کے سامنے ہے اور سور کا گوشت بھی ان کے سامنے رکھا ہے کہ پہلے یہ سور کا گوشت کھائیں گے, بعد میں یہ شراب پیئیں گے, اور شراب پینے کے بعد اس عورت کے ساتھ زنا وہ کریں گے. کہا 3 دن گزر گئے, 3 دن گزر جانے کے بعد جب ان کو باہر نکالا گیا, عورت سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا, انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں. پوچھا کہ کیا قصہ پیش آیا, وہ بادشاہ سے کہہ رہی ہے کہ تو نے مجھے درخت کے پاس بھیجا تھا یا ایک پتھر کے پاس بھیجا تھا, میں 3 دن تک اس کے سامنے رہی لیکن 3 دن تک اس نے نگاہ اٹھا کر کے مجھے دیکھا تھا. بادشاہ نے پوچھا کہ تمہاری یہاں تو مسئلہ ہے کہ 3 دن کے بعد سور کا گوشت اور 3 دن کے بعد شراب تو حلال ہو جاتی ہیں, پھر تم نے کیوں استعمال نہیں کیا؟ فرمایا کہ میں مرنے کو پسند کر سکتا تھا لیکن اللہ کے دشمن کو سور کا گوشت کھلا کر کے خوش کرنا پسند نہیں کر سکتا. تاکہ اس بھوک کی حالت میں مر جاتا. یہ مرنا مجھے پسند تھا لیکن میں سور کا گوشت کھاؤں اور دشمن کا دل خوش ہو جائے تو میں اس بات کو پسند نہیں کر سکتا. یہ وہ حضرات تھے میرے دوستوں. اس لیے آپ ایسا ماحول آئے کہ نہیں کیا بنائی. میں نے شروع میں آپ کو کہا کیا بڑے آئکن کیا سعادت مند ہیں, بڑے آئکن کیا مبارک لوگ ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے کہ صاحب نشا فی عبادت رب ہی, کہ وہ نوجوان کہ جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا آپ کا شمار ان نوجوانوں کے اندر میں ہو جائے گا. صحابہ کرام کے جو نوجوان ہیں ان نوجوانوں کو آپ رکھیے گا. رات کو سونے سے پہلے زیادہ نہیں, دو منٹ, تین منٹ, چار منٹ ضرور آپ فضائل اعمال کی تعلیم کر لیجیے گا. یہ واقعہ میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ جب بھی ہمارے یہاں پر کوئی بزرگ آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا. حالانکہ حدیث میں فرمایا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو میری ایک حدیث کو سنتا ہے, اپنی حدیث کو سننے والے کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی ہے. آج ہم نبی کی دعا لینے کی فکر نہیں کرتے ہیں, ہمیں بزرگوں کی دعا لینے کی فکر پڑی. تعلیم کے حلقے سے ہم گزر جاتے ہیں لیکن ہمیں پانچ منٹ بیٹھنے کی توفیق نہیں. مسجد کے باہر جو ہے بیس منٹ تک گپ شپ کریں گے لیکن تعلیم کے اندر میں تین منٹ بیٹھنا ہمارے لیے مشکل. اور وہ گپ شپ کے اندر میں جو نماز پڑھی غیبت کر کے سارا ثواب ہم نے ختم کر دیا وہ ہمیں پسند ہے, اور یہاں تعلیم کے حلقے میں دو منٹ بیٹھ کر ہمیں نبی کی دعا لینا پسند نہیں. آج ہم دوسروں کی دعا لینے کی فکر میں ہیں لیکن نبی کی دعا لینے کی فکر میں نہیں ہے. اس لیے میرے دوستوں نمازوں کا بھی اہتمام کریں اور جماعت کے کام کے ساتھ بھی اپنے آپ کو وابستہ کریں, اور ہر مہینے میں پابندی کے ساتھ آپ اس کی فکر کریں. اور آپ اس لوکیشن میں ایسا ماحول بناؤ کہ یہ آپ کا ماحول نمونہ بن جائیں دوسرے آگن کیا ہے لوکیشنوں کے لیے. دوسرے لوکیشنوں میں جا کر کے آپ دیکھیے گا, جیسے ابھی آگن کیا ہے کارگزاری میں بتایا گیا کہ ہمارے کتنے ایسے آگن کیا نوجوان ہیں, سال سال گزر جاتے ہیں. میرے دوستو ظہر اور عصر کی بات تو الگ ہیں, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, جمعہ کی نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملتا. ابھی پچھلے سال میں گیا تھا کینیڈا تو مجھے وہاں ہمارے گاؤں کے قریب ایک وریٹھی گاؤں ہے وہاں کے ایک صاحب مجھے ملے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کتنے سال سے رہتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ مولانا میں تو یہاں بہت پہلے آیا تھا 72 کینیڈا میں, اور 72 میں جب میں یہاں آیا تو میں ایک مہینے کے بعد فوراً ہندوستان چلا گیا. اب تو میں دو بار ایسے ہی آیا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ 72 میں آئے تھے کیوں چلے گئے. انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے یہ کینیڈا میں یہ 72 کی انہوں نے بات مجھے سنائی. کہا میں 72 میں اس لیے ہی چلا گیا کہ تین جمعہ میری ایسی گئی کہ مجھے ٹورنٹو میں جمعہ کی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا. تو میں نے کہا کہ اس ٹورنٹو میں رہ کر کے میں کیا کروں گا جبکہ مجھے جمعہ کی نماز نہیں مل رہی ہے. کہا میں نے ٹورنٹو کو چھوڑ دیا اور اپنے گاؤں میں ساری زندگی گزار دی. ایک جمعہ کی خاطر اتنے بڑے ملکوں کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا کہ جہاں جمعہ نصیب نہ ہو رہی ہو اس ملک میں رہنے کا فائدہ کیا. اب تو خیر ماحول آئے کہ نہیں کیا بدل گیا. اور فرمایا کہ اگر تین جمعہ کسی آدمی نے چھوڑ دی تو تین جمعہ چھوڑ دینے کے بعد اس دل کے اوپر میں آئے کہ نہیں نفاق کا نشان لگا دیا جاتا, اور جب اس میں نفاق کی نشانی لگ جاتی ہے تو ہدایت کا دروازہ اس کے لیے بند ہو جاتا ہے, پھر اس کو ہدایت نصیب ہوتی ہی نہیں. تو کتنے ایسے لوگ لوکیشنوں میں آپ کو ملیں گے کہ تین میں 30-30 جمعہ ان کی چھوٹ گئی ہیں, ان کو جمعہ پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. لیکن اب ان کی فکر کون کرے گا, ان کے لیے کون فکر کرے گا. تو میرے دوستوں ان کی فکر کرنا میری بھی ذمہ داری ہے, آپ کی بھی ذمہ داری ہے. ہم لوگ تو میرے دوستوں کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو کیا کرتے ہیں 5-6 گھنٹے مدرسے میں پڑھا لیتے ہیں, اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں. اصل کام تو آپ ہی لوگ آگے نہیں کیا کرتے ہیں. تو اللہ کا احسان کہ اللہ نے ہم کو بھی یہ موقع دیا, آپ سے ملاقات کرنے کا یہ موقع دیا, اور اس جنگل میں اللہ تعالیٰ نے بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائی. اس لیے میرے دوستوں اگر ہم میں کا ہر آدمی تھوڑی تھوڑی فکر کرے گا تو انشاءاللہ سب جگہ پر یہ ماحول بن جائے گا. اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے.